W tej Polsce Polarize i Baranowski. I wśród nowości i piosenek w dość podobnym klimacie jeszcze przez chwilę w Trójce pozostaniemy. Będzie zespół Drzewce, będzie nowiutka Kari, a także nowa Nowika.

Can't be satisfied. your hunger for this love is killing you from inside. These ghosts of these times, like shadows above you, too close not to see them, too far not to break. Make your days darker. They wake you up at night. They're breaking your heart. Polacy przy wsparciu kolegów spoza naszych granic, albo koledzy spoza naszych granic przy wsparciu Polaków. To już wybór należy do państwa. Zespół zupełnie nowy, debiutujący, Substantial Damage. To były dwa utwory, a teraz dwa utwory naszego zespołu, chociaż też po angielsku. The Casino. Life is closed right in between. If millions pass, what do I mean? If millions pass, what do I mean? If millions pass, what do I mean? 'Cause I'm just a toy in the book of mankind. I've got nothing to lose. If you want to go and leave me behind, I don't need no excuse. And I'm just a dot in the book of mankind. I've got nothing to lose. If you wanna stay, be mine for tonight. I will not refuse. our trust as we fall into dark. Losing our trust as we fall into dark. Losing our trust as we fall. Tę piosenkę zespołu The Casino śpiewał w konkursie Start Nagranie. Była bardzo dobrze przyjęta i przez jurorów, i przez tych, którzy byli w studiu. Przeze mnie również. Potem zaczęli nagrywać w polsku. Mamy już Zimę, która pojawiała się parę razy w Nocnej Polsce, ale jakoś szaleńczej kariery nie zrobiła. Czekamy na kolejne polskie utwory. Miejmy nadzieję, że troszkę zaczarujemy to wszystko i będą naprawdę, naprawdę ładne. A teraz w Nocnej Polsce... Też artysta znany z konkursu Start Nagranie, bo będzie zespół Szymon Mówi, a potem zespół znany, oj, chyba będzie bardziej z krajowej sceny młodzieżowej, jak nie wcześniej, bo zespół o nazwie Moskwa, który powraca. Więc będzie alternatywny świat Moskwy, a Szymona Mówi najpiękniejszy koniec świata. To będzie piękny, piękny koniec świata, ja wiem. Znikną wioski, spłoną miasta, zginie milion drzew i jeśli szczęście, szczęście dopisze mi, ja przeżyję i zobaczę, jak będzie. We'll be right back. przez długie lata, wtedy, kiedy jeszcze był troszkę inny ustrój u nas, nie można było nazwy tego zespołu wymawiać w pełni. Nie mówiło się Moskwa, mówiło się Mkwa, albo jakoś tak w podobie. W każdym razie po latach powracają piosenką Alternatywny Świat. To teraz znowu zmienimy. Nastrój pojawi się dobrze Państwu znany z trójki zespół Oxford Drama. Kinds of sounds speaking loud and clear, accepting.